Francis. La acompaña. Radio. Benvidos un día máis este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 de FM, comezamos unha nova emisión desexando que todos vostedes pasen a tarde agradable. Dúas horiñas de radio en galego para todos vostedes que tentamos que sexa o máis amenas posible. Aquí o meu carón, Armando Fernández. Moi boas tardes, Xulio, con toda a audiencia. E ali no... ao mando dos cables, do tecnicidade, o noso técnico de sempre, Kiko Belincho. Moitas gracias, Kiko, por estar aquí conosco. Sin él non sería posible que saía esto adiante. Bueno, pois, queridos ointes, estamos encetando o programa e, como sempre, facemos música para que todos vostedes o disfruten. Pero hai que dicir unha cousa que nos están escoitando. Sí. Me van mandando despois, persoas que tiño eu no meu Facebook, pois me van mandando azos para que sigamos adiante desde Bos Aires. Desde Bos Aires. Desde aquí, desde Galicia, desde Suiza, en fin, desde moitos sitios. Que... Queremos que todos vostedes o pasen un ratiño agradable. E si queren poñerse en contacto con nos, que xa saben, no Facebook está aí o noso Sempre en Galicia, e tamén no noso blog, tamén electrónico, etc. Mandalle tamén un gran saúdo, como non, a nosa compañeira Laura, que non pode estar aquí connosco hoxe. Sí, posiblemente este hoxe con faina. Probablemente te ha facendo outras labores. Exactamente, bueno. E tamén a Xosé Lamela, que xa sabemos que nos estás vendo. Moi ben, un saúdo cordial, Xosé. Xosé e toda a audiencia, queridos ointes e amigos, comezamos, pois, desexamos que pasen unha tarde agradable con música, que comezamos. Aí vai. Sí, para bonita, poder, bonita, estábamos aí que bailando. Para poder dar ya ben vida ao noso contertulio da primeira hora de sempre, o noso correspondente na Baixa Limia, Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Boas tardes. Xosé, Armando, Kiko, evidentemente que non o fixo. Sí, sí, bueno. Bueno, porque tenemos que poñer outra cámara ali dentro. Verdade, claro, que... Pues, eu, además, non vos podo ver neste momento porque estou utilizando o teléfono donde... Vale, claro, bueno, claro. Muy bien. Tiña que focalizaros. Agradecemos-che a conexión. Bueno, vamos por faena. En primeiro lugar, felicitarte por ese traballo que estás a facer tan importante de investigación. E despois, bueno, que nos informes con respecto a bueno, estive hecho xa mañá precisamente nunha grande reunión importante, non? Me parece que desa reunión sacaxe como conclusión poder darnos a facilitarnos a persoa que hoxe tes de como convidado, non? Sí, esta mañá ás 11 da mañá, pois veo aquí na centro de interpretación do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xerez, pois un amenísimo e interesante evento, non, de donde con ponentes importantes, non? Uh-huh. Que sobre a captación de CO2, óxido de nítrico, por diferentes cultivos para mitigar ou reducir os efectos do cambio climático, non? Sabes que lo explicaba moi bien, porque estaban aí os ponentes que estaban, era Agustín Merino, profesor de Ecología da Universidade de Santiago de Compostela, estaba Óscar Piñeiro, que vamos ter agora aí, que creo que dentro de un ratiño, non? Que, ingeniero de Forestal, estaba Gumersindo Feijó, tamén todo da Universidade de Santiago de Compostela, catedrático de Ingeniería Química, e Alberto Otero, biólogo, bueno, que nos fixeron aí unha tremenda exposición, además, incluso con conceptos hasta científicos e todo, non? Pero amenísima no sentido de cerrar ese boquete de que nos está o efecto invernadero que nos provoca o CO2 que parte da atmosfera producido por incendios por a man do home, non? Pero supoño que acá nos vai informar moi ben disto, e a persona que estuvo en campo facendo a labor de estudio disto sobre o quino parte natural da Baixa Limia Serra de Xurís, que é Óscar Piñeiro. Pois vale, vamos ya dar entón a benvida e saudalo, agradecerlle moitísimo a súa participación. Moi boas tardes, Óscar. Boas tardes, gracias a vos pola invitación. Moitas gracias por escoitarnos e por perder ese minutinhos conosco, que seguro que serán productivos para todos, para nós e para todos os nosos ointes. Hasta para min, que é a primeira vez que participo na radio, unha experiencia moi boa, seguro. Bueno, pois coido que o primeiro en intervir, yo que lle vai a preguntar, seguro que será o noso correspondente Xosé, que xa ten preparado unha batería de preguntas, de traballo, ¿no? Espero que señan fáciles. Sí, hombre, sí. No, eu simplemente que nos repita un pouco todo os temas que trato aí, o traballo coa... porque eu creo que de interés non para a parte natural Baixa Limia como fixo ocho, onte que creo que estuvo na Fragas de Ume, non? Na exposición, e aí o 27 tocaralle a Serra de Lastra, non? Entón que é un traballo conxunto para que presenta a universidade, non? Sí, efectivamente, isto é un pequeno proyecto, vale, de investigación que nace da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta, especificamente da Dirección de Parques Naturais, non? A administración neste caso o que pretende é dinamizar e darlle relevancia pois aos nosos parques naturais, que como todos sabemos son fermosos e importantísimos, pois na nosa terra, non solo desde o espacio agronómico, senón tamén cultural, vale? Entonces aquí sabemos que temos unos productores dentro deste parque, vale? Entonces o que se pretende é pois eso, investigar, ver que productos hai, e de que forma podemos pois darlle luz para que estes productores se sintan arroupados cando chegan o productor, vale? Para isto primeiro pois se pensa nunha etiqueta pois medio de denominación de orixe, como xa se está facendo noutras comunidades, non? Pois eu pertenezco, pois produzco dentro do Parque Enciña da Lastra ou da Fragas do Eumo, pois estou dentro, pois podo poñer a miña etiqueta no meu producto, de forma que o consumidor recoñece ese valor engadido do parque e pode decidir comprar ese producto, vale? Como nas primeiras discusións se ven que bueno, estes productos están dentro dos parques, vale? Presupónse encima pois que o parque está protegido ambientalmente, non? Tanto ecolóxicamente como ambientalmente, pois as labores que se fan dentro del pois son un poquinho máis exigentes que fora do parque natural, non? Por esa biodiversidade que ten. Por elo se matiza que a idea sería de crear unha ecoetiqueta, non solo que indique que está dentro do parque, sino que ademais os productos que levan esa ecoetiqueta son pois saudables co medio ambiente, vale? Axudan a disminuir, a mitigar o cambio climático, porque o proceso productivo que nos leva a producir esos productos pois afectan sobre a captación de CO2 N2O, ¿no? Do famoso dióxido de carbono e óxido de nitróxeno. Interesantísimo. Sí. Y despois, dentro de esa etiqueta que falou en un último lugar, creo que foi Agustín Merino, Gumersindo Feijó, creo que nos falou un pouco disto, que é iso da pegada de carbono Bueno, a pegadas de carbono, ahora que está tan de moda, ¿no? Sí. Está claro que cada actividad, cada cosa que hacemos, ¿vale? A realización de esa actividad de poder emitir estos gases de efecto invernadero, ¿no? Poñego me sindo o exemplo, se nos se vamos a ver o partido que vai a haber da final da Copa, ¿no? Vale, pues bueno, pues vamos a ver o partido o bar, bueno, pues realmente temos unha emisión cero. Non é así. Realmente, se nos temos o bar a la hora da casa e vamos camiñando, pois nese proceso sí que temos cero emisión. Pero, sin embargo, se levo o coche, xa teño unhas emisións de CO2, por exemplo, de N2O. Vale? Esa televisión tamén consume enerxía, pois a creación, a fabricación ou a xeración desa enerxía, que pode ser pois por diferentes, a través de diferentes procesos, hidrocarburos, renovables e tal, pois cada un ten unhas emisiones de CO2. Por eso é tan importante que a pegada de carbono señal é moi reducida. Canto menos señal, mellor. Vale. Efectivamente, que o realmente o indicador que nos dice que no proceso de fabricación ou de elaboración de ese producto pues, se consumiu unha cantidad de CO2 que foi a atmósfera que realmente penaliza, digamos, digamos, contribuye ao tema do factor de invernadeiro, non? Por cambio climático e así, non? Así é. Ademais que se nombra, os daba ya a denominación que aparece na etiqueta como kilogramos por kilo, por exemplo. Sí, neste caso, pois, dependendo de ese producto, pois, por exemplo, como hoxe en día na automoción xa obligan, cando te ibas a comprar un coche fai 15 anos, te ibas, te poñían pois, o precio, o consumo, as especificacións, hoxe en día xa ellos obliga a poñer o CO2 que emiten por kilómetro. Esa famoso Volkswagen, non? Que sí. Engañounos a todos un pouco, sí. Porque, bueno, estaba obligado a que sus coches deran unhas emisións e non o conseguía, entonces creo que algún dixo, bueno, un pouquiño menos, e ao final non era así, non? Sí, sí. Pois eso é moi importante. En alimentación, de momento, non é obligatorio, porque, bueno, hai unhas normas superiores a esto, pois que protexen, porque antes está a salud pública, non? Claro. É máis importante que o producto sea saudable, ¿no? Antes que seña que contamine menos, ¿no? Pero hay en outros sectores que xa é obligatorio. E ese traballo que tamén se refire precisamente aos produtos que se elaboran no parque, digamos, por exemplo, o mel ou a vaca, por exemplo, cachena que hai aí, hasta atreveríame a decir a propia caza, non? Que tamén, dependendo de que tipo de caza, dependendo de que tipo de animais salvaxes existan, tamén poden perxudicar ou non. Sí, sí. Realmente nos, neste proxecto, bueno, agora o proxecto tiña unha temporalidade corta, non? Sí. Era unha investigación para ver, pues, para explicar de asunto, mira, pues estos son os produtos principales, realmente os datos han sido fabulosos, o sea, han demostrado que a mitigación desos gases de efecto invernadeiro é paisísima, sí. Vale, son moi, moi ecolóxicos, vale, esto significa que hai certos produtos, habrá máis, pois agora estudiamos a mel, o aceite, a carne, os grelos tan famosos das fragas do Eume, de Monfero, non? O viño, vale? Sí que hai outros produtos, por exemplo, a caza, vale? Sí. A castaña, por exemplo, hai moitos produtos, hasta xa non solo alimentarios, xa, o sector forestal, a madeira, pois se eu teño un ebanista que os seus árboles que están dentro dese parque, el talla e vende, tamén podería levar, porque no proceso productivo desa talla, pode ser moi moi válido para ter a etiqueta, ¿vale? E esa etiqueta será, aparte de beneficiosa, tamén subvencionada ou polo menos financiada pola administración para que eso de... Eso xa é unha pregunta que non me yo non te podo contestar. Sí, ¿no? Bueno, no, o proxecto ahora hai que darlle forma, hai que continuar. Ah, vale, eu penso que é unha primeira pedra, no comezou logo, interesante, sí. E logo eso sí que agora será a decisión en próximas reunións que a administración, ahora estamos facendo o proceso de exposición para que tamén os propios productores, como pasou esta mañá no Xurés, non? Pois que vayan e que den as súas inquietudes para que logo se llevada ya dando forma a esa ecoetiqueta. Muy bien. O sea, os produtos máis representativos aquí do parque que damos hoxe que serían o aceite e a carne, non? Depende dos parques e das zonas. Efectivamente, aquí no Xurés temos mel, aceite e carne. É certo tamén, a ver, hai que entender que hai moitos outros produtos que realmente non entran no proceso comercializador, xa que temos xente, señoras, señores, por exemplo, nas fragas que teñen 3-4 cerrados de terra, botan unhos grelos para eles e sobran unhos grelos. Pois esos grelos véndese os veciños, nun mercadiño, vale? Ese tipo de producto, claro, non pode levar unha ecoetiqueta, porque é un producto para consumo propio e para veciñanza. Non hai un canal de distribución, vale? Por así decirlo, vale? Entonces temos que fixarnos neses produtos que sí que hai un produtor e un comercializador. Ese produto ten que chegar directamente, é dicir, temos que asegurar a trazabilidade. Explico. Seguro que hai en moitos parques productores de leite, ¿vale? Tan importante aquí en Galicia. ¿Qué pasa? Que si ese productor de leite, con esa leite, pues fai unhas galletas ou vende directamente, sí que podería levar esa ecoetiqueta. Pero si por contra levo a unha distribuidora que o mezcla con outros leites e logo o envasa, pois pues non podría. Por iso temos que seleccionar e acotar eses produtos que realmente aseguran a trazabilidade de que están dentro do parque e chegan directamente ao produto. Sí, fantástico. Además, podría recoller cousas tan interesantes como, por exemplo, a propia auga, non? Que tanto se valora últimamente, non? Efectivamente, se houver algún tipo de manantial, pues, que nace dentro do parque, ese botella, e sale para ali, por suposto, que si calquer producto, non só alimenticio, sino tamén outro tipo de produtos. Sí. O sea, trátase de que utilizar o sector agrícola, o sector productivo de todo o parque, que poida contribuir ao desarrollo sostible do medio rural, non? Uh-huh. Efectivamente. Con beneficios medioambientales, tal. Sí. E iso, pois, ten unhas técnicas especializadas para cada tipo de produto que se traballe, non? Por exemplo, o tema do mel, que eu creo que se especificaba bastante aí, non? Que houve un gráfico incluso que explicaba a elaboración do mel, do cual aí Xulio, desde Barcelona, ten aí en Viana do Bolo por un sitio onde se produce tamén bastante ben, non? Sí, en Viana do Bolo temos, bueno, amigos e coñecidos, por outra parte sei que unha das persoas que con mel de seno son os que se fan os vianeses. Os vianos, sí. Vianos, os famosos bombos de mel. Bueno, digo, refírome a que un deles que de Benvibre produce toneladas de mel, precisamente. Un deles. Sí, efectivamente. A ver, é certo que dentro destos procesos, vale, o mel, o que se intenta é que canto máis se parece a producción actual as producións tradicionais donde non se usaba maquinaria, sí. Este producto vaya carai, disculpame que me entrou ahora un ataque de pues, habrá que tomar un chisquiño de auga para poder de mel o mel tamén axuda a que a garganta que a gorxa que sí, se poña fina. Hoxe estiven toda a mañá falando nas charlas, ahora tocan outra vez, bueno. Debe me afectar un pouco. Bueno, pois pues veña, pues, temos paciencia e escoitamos. Efectivamente, como comentábamos, o proceso de mel, está claro que nos parques hai pequenos productores. Canto máis pequeno é este productor, menos industrializado está a producción, claro. E menos consumo de hidrocarburos. Sí. Efectivamente, con lo cual, menos efecto invernadero producimos. Vale. Uh-huh. Hai unha cousa que tamén, bueno, falamos agora do mel, mentre eu falo, seguro que lle dá tempo de aclarar ese chisquiño a boca. Eu digo que hai outros produtos, como por exemplo os cogumelos, todos eses elementos que se poden coller no propio parque, como por exemplo os arandos, por exemplo as pótigas, que bueno, hai cousas, produtos propios xente da zona que tamén se poden aproveitar para poder distribuílos a nivel cativo, pero suficientemente importantes para que leven esa etiqueta que menciona Óscar, ¿verdad? Ahora mismo. Por supuesto. Además, este proyecto se se leva a cabo, a idea é de que faga efecto chamada, o sea, que el productor que tiñan as leiras pequenas, pois que produce arándanos, que recolle setas, se anime entre dentro deste mercado comercial, non? Pois, oye, eu producía grelo, jolín, pois teño as fincas aí paradas, para min valíame usar isto, con este proyecto anímame a traballar outras fincas para que a producción seña justificable, porque moitas veces, como se dice, non dá o collar para o can, vale? As producións son tan pequenas que o feito de comercializar complica, e a xente logo tende moito medo, non? Pois, como sempre, a fiscalidade dos negocios, non? Claro, es que eu para vender 4 grelos, 4 arandos, 4 cogumelos, pois teño que facerme autónomo, tanto a xente ten medo. Claro, é a labor da administración de dar ferramentas para que esa xente vaya transformándose e aparecendo nos procesos productivos e comerciales da zona, que su final é riqueza para todos. Claro. Sí, asenta precisamente a población, fai que medren algúns postos de traballo, non somente... Efectivamente. Eso sería, o desexable para todos. Sería o que se pretende conseguir finalmente con proxectos como este. Claro. Pois, isto, sobre mí tiña apuntado aquí, por exemplo, o que se refere a calendario de actividades dentro da línea de desarrollo do mel, o proceso productivo, todo eso, porque supoño que é unha forma tradicional tamén de tratar o mel que sea menos agresivo co impacto ambiental, que esa, claro, por si a abella non é moi agresiva, que digamos. Claro. Efectivamente, nós o que facemos é primeiro diseñamos unhas enquisas, vale? Porque claro, nós para saber como é o proceso productivo, os propios productores teñen que darnos a información. Sí. A información que nosotros necesitamos é toda do proceso productivo, desde o primeiro. Poñemos, como estamos falando de mel, o exemplo da mel. Nesa enquisa necesitamos saber, por exemplo, pois as colmeas, como son as colmeas, de que material son as colmeas, porque o material usado nesas colmeas, pois teñen o proceso productivo de ese material, non é o mismo plástico que a madeira. Claro, a madeira ten moito menos pegada que o plástico. Sí, vale? Así, pois eso, pois cantas veces van o colmear, porque se van camiñando ou van en coche, se o coche é gasolina ou é diésel. Se os botes son de cristal ou son de plástico, se a pegatina, se porque todo influye para calcular o final cale esa pegada de carbono, para saber cales son exactamente ese numeriño que nos indica si eso mitiga o cambio climático. O sea que eu creo que este estudio, que ademais o fixeches en campo, non? Estudio, supoño que farías un estudio de suelos, non? Os suelos agrícolas, forestales, humedales, terrenos paraje natural, non sei. Sí, o principio realmente, a ver, aquí vamos a estudiar os procesos productivos, non? Para poder diseñar esa ecoetiqueta e ver, coñecer como é o proceso productivo da zona, vale? Os suelos, claro, cada sitio é un suelo diferente. Neste proxecto non se han feito estudios do suelo, vale? Sí. Porque nos limitamos o que é ese proceso productivo, vale? É certo que logo ese producto, pues, ese suelo, pues, influe pues na calidad de ese producto, no sabor, na cantidade, pero nós agora nos estamos fixando pues en eso, como o proceso productivo de ese producto, vale, que cantidades de efecto invernadero, o sea, de gases de efecto invernadero emiten a nosa atmósfera. Eu estou agora pensando, lembro-me, xa que mencionaste de esa zona de Viana do Bolo, eu que non é parque natural, pero que en realidad teñen produtos naturais envidiables. Poño por exemplo o caso de Nieves Fernández Vidueira, que é unha poeta, unha poeta pastora, que ten comezou con 7 ou 8 ovellas e hoxe ten un rebaño extraordinario enorme, non? É que posiblemente na zona da Baixa Limia, en os Xures, tamén haberá rebaños de ovellas que seguro que pastan aí, que ese producto que as ovellas dan, non somente os carneiros ou cabritos, tamén poden existir o queixo. estudio, perdón, tens que vir por aquí dar unha volta, verás como non é tan importante o número de ovellas que hai por aquí, eh. Bueno, pero posiblemente posiblemente poda servir de exemplo para outras persoas, para outros, para algunha persoa. Eu poño por exemplo, poño exemplo de Nieves, non, que a min encandílame, porque ademais de poeta é unha grande artista, non, que cando vai polo monte ve unha raíz dun árbol e recolle dalle forma para poder facer unha escultura, pero que refírome que si eso nunha zona que non é parque natural aproveítase e convírtese en algo extraordinariamente natural positivo, foto, ¿no? Positivo, pois transformado ou transportado ao parque natural de Xurés, creo que sería pois un grande avance, non? Por suposto, está claro que todo o que seña fomentar a esta agricultura tradicional e ecolóxica e autóctona, o sea, que é como se fixo toda a vida, vale? É moi importante, moi importante, moi importante. Sí. A lástima, como dice Xosé, que o magua que non existan pastores, sí, tamén aí de ovellas, non? Sí. A verdade que sí, bueno, normalmente pois a xente vai migrando, vai salindo, os xóvenes, sí, pois costanos, bueno, ainda que eu teño 40 anos, non son tan xoven, vale? Pero bueno, sempre intentamos, bueno, é difícil. É importante que desde a administración, con estos proxectos, intenten eso, pois favorecer que a xente vexa un atractivo, sobre todo pola subsistencia, porque claro, eso, o campo tradicionalmente é duro, é complicado, vale? Entonces ten que haber un atractivo a maiores. Claro. Porque si non hai nada diso, que chegamos, pois, por exemplo, a desaparición total da extinción do home, por exemplo, nestas terras, non? Pasaría a ser todo, pois, unha selva inhóspita, non? Porque aquí está desaparecendo de unha forma moi brutal a población, non? A diminución da población é cada día brutal. Como exemplo, perdona que te interrumpa, sí, como exemplo, sí, dos seis parques, en dous deles non hai nada, non hai ningún productor, non se produce nada, en un deles solo hai un productor de mel, solo nos outros tres hai algo de producción, realmente. Sí. Hai menos do que a xente cree, porque claro, son espazos impresionantes, ricos, agronómicamente, con terras moi boas, eh. Certo é tamén que aquí en Galicia temos unha lacra moi gorda, que son os incendios, sí, claro, e que eso tamén, claro, forma parte de desanimar, ¿no? Pues sí, un homiño, sí, que está traballando, o sea, ven un ano e queda sin nada, pois eso fai que a xente pouco a pouco se desanime e acabe abandonando pois esos producións tan importantes. Sí, sí. Óscar, eu tiño de Cataluña, non? Pasei largas partes de mi vida e sigo pasando por Cataluña. E vexo daría exemplos que podían ser extrapolados perfectamente a Galicia. Por exemplo, o tratamiento que lle dan ao parque natural, que eu dixen xa varias veces aquí, o parque natural da Garrocha. Un exemplo a seguir. Sí. Non somente na explotación, sino tamén no disfrute, non? É dicir, os sendeiros, o acompañamento, o decir, bueno, por aquí podese pasar, por aquí non, o cuidado que se lle ten que dar precisamente a un parque con esas características, non? Que ademais é cativo comparado con Xurés. Sí, ademais que concilian perfectamente a explotación económica con a preservación da naturaleza, non? O sea, que fan ese binomio perfecto, non? Non deixar sementar nin plantar outras árbores que non sexen autóctonas. Sí. Aquí en Galicia creo que a administración ten unha labor de comunicación e de información moi importante, porque eu unha das cousas que he sentido cando facía esas entrevistas que a xente, non? É que a xente ten medo o parque natural. O sea, cando un di parque natural, pensa en restricción, pensa en medo. Dice, aí non fago nada, aí non me van entrar. Non me deixan. Non me deixan, xa verás, poño a colmena, ese teño que ir co coche para poder ir facer, xa non podo abrir un camiño. Sí. Entonces, eso non é así realmente. Penso que hai máis medo da realidade, porque moitas veces lle botamos a culpa aos parques naturales, cando non son os parques naturales que prohíben. No. Moitas veces, pero de todas formas, en un parque natural al lado de un río, e non é polo parque natural, é porque a legislación de Aguas de Galicia ou de Real Natura non cho permite. Sí, pero vamos a ver, fixeron preguntas, alguien aí preguntou, un presidente dunha comunidade de montes, creo que de Río Caldo, aí fixou alguna pregunta, como as comunidades non deben ningún destes temas, e a mí me parece obvio, porque os auténticos propietarios dos montes en Galicia, baixo esas leis consuetudinarias, de que son propiedade dos propios veciños, non, además por parroquias, sí. Non. E esa propiedade, pois, pues, ninguén é reconocida, e resulta que, desde que se veu o Parque Natural da Baixa de Mesa dos Urés, que foron inmensas as promesas que fixeron, pero desde que día só houve restriccións, digamos, que a xente non saliu favorecida nada, senón que tuvo que evitar, ou sea, deixar de facer os traballos tradicionales que estaba facendo con relación ao monte, non? Uh-huh. Entonces, o que fixo foi, pois, crearlle un medio que non sabe xa onde tocar, porque xa non se sinte propietario de nada, non? Xa non sabe se pode comprar unha vaca, se non pode comprarla, non pode, porque está restringida por unha legislación que lle extraña, non? A ver, sí que é certo que hai algunha restricción de máis, pero a maioría das veces, con isto non defendo a administración, nin estou, simplemente que cada caso é diferente. Sí, ¿no? Antes ti podías facer unha queima, vale? Hai que entender que hai restricción, ahora hai que pedir permiso para facer unha queima, vale? Claro. Entonces, a xente, é certo que de fai 30, 40 anos hasta aquí, pois, inténtase, pois, eso, ordenar e controlar para que non haya estos accidentes, para que non se escape unha queima, e se hai unha queima que seña en un permiso, nunha época, con unhas condicións climáticas, vale? Como a queira, o sea, como queima, hai outros exemplos. Eu entendo, o parque natural ten que estar controlado, e ten que estar vixiado, e ten que ter unhos, bueno, pois, unhos límites. Pois, o que falamos antes, pois non podes poñer eucaliptos, ou piñeiros, ou outras especies que son foráneas e que non son autóctonas, vale? Uh-huh. Como son o carballo, o castiñeiro, etcétera, etcétera. Entón, sí que é certo que hai restriccións, pero, bueno, hai que estudiar e hai que verlo. E logo, hai que non ter medo, hai que falar, facer foros de debate, e que a administración coñeza cales son as necesidades de esa xente e a ver como se poden modificar. Porque moitas veces decimos eso, eso é culpa de todos nós. A administración ten moita culpa en moitas cousas, pero tamén nós temos un pouquiño de culpa. É decir, damos por feito que non se pode, e tampouco intentamos, non provocamos ese debate ou esa solución para... Hai un certo temor, efectivamente, non? A xente necesitaba quizás unha orientación, alguén que se puxara, que lle puxara un exemplo, pero nadie se atreve con un riesgo de meterse en algo que prefiere emigrar, e ya estamos sufriendo esta despoblación, sí, non? Sí, sí. Eso é certo, eso é certo. Muy bien, muy bien. Bueno, acabo de recibir unha noticia que teño que falar, temos que conectar con Pontevedra, que están na Ponte Poética, xente, antes de empezar con esa función, queríamos ter noticias. Agradecemos moitísimo a conversa de xos, xa sabedes que a radio é cativa para todo o que nos queremos facer, pero o suficientemente ilustrativa, por lo menos nesta sesión de hoxe, gracias a vosotros, gracias a vosotros dous. Xosé, agradecemosche moitísimo a conversa que tivemos contigo, e a Óscar, pois, a amabilidade que tivo expresándonos todo isto, que seguiremos, xa temos o seu contacto, seguiremos conectando con él para que nos siga informando dese traballo que seguro seguirá, non? Sí. Como non, sí, hombre, esperamos todos que sí, esperamos que sí. A verdad é que o recibimento polos produtores é moi bo, a administración tamén está moi contenta porque está vendo nestas reunións que a xente está interesada, vale? Ah, claro. Eu penso que é unha forma eso de axudar e de dinamitar o noso claro. Pois, bueno, o dito, Xosé e máis Óscar, agradecermos moitísimo a conversa de hoxe, que retomaremos en outro momento, non, Xosé? Moi ben, a ver si este sábado estaré por Barcelona, pero igual non podo estar en contacto, ¿eh? Bueno, sabemos da túa participación e agradecemos-te moitísimo. Moi ben. Un abrazo a todos. Óscar, hasta outro momento. Moitas gracias. Unha aperta. Bueno, poñemos un bocadiño de música e inmediatamente voltamos outra vez. Vamos a ver se somos capaces de falar con Galicia outra vez. Veña.